منگتوں کا بھلا ہو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. حبیب یا رسول اللہ, حبیبی یا رسول اللہ, حبیبی یا رسول اللہ, حبیبی یا رسول اللہ, علیک الصلاه, حبیبی یا رسول اللہ, حبیبی یا رسول اللہ, حبیبی یا رسول اللہ, حبیبی یا رسول اللہ, علیک الصلاه, علیک الصلاه, علیک الصلاه, علیک الصلاه. مبارک رکھو حبیب رب اکبر آنے والا ہے, مبارک رکھو حبیب رب اکبر آنے والا ہے, مبارک مبارک انبیاء کا آج افسر آنے والا ہے علیک صلاۃ علیک صلاۃ علیک صلاۃ علیک صلاۃ حبیبی یا رسول اللہ حبیبی اللہ حبیبی یا رسول اللہ حبیبی یا رسول اللہ اندھیروں میں بھٹکتے پھرنے والوں کو مبارک ہو تمہیں حق سے ملانے آج رہبر آنے والا ہے مبارک بد نصیبوں کو مبارک ہو غریبوں کو جہاں میں بے بسوں کا سایہ گستر آنے والا ہے گناہ گارو نہ گھبراؤ سیاہ کاؤ نہ غم کاؤ گناہ گارو نہ گھبراؤ سیاہ کاؤ نہ غم کاؤ سنو مجدہ شفیع روز محشر آنے والا ہے علیک الصلاۃ علیک الصلاۃ علیک الصلاۃ علیک الصلاۃ حبیبی یا رسول اللہ حبیبی اللہ حبیبی یا رسول اللہ حبیبی یا رسول اللہ لیے پرچم اتر آئے ہیں جبریل آسمان سے آیا جہاں میں آمینہ بی بی کا دل بھر آنے والا ہے کرو گھر گھر چراغا سب پرچم آج لہراؤ مچاؤ مرحبا کی دھوم دل بھر آنے والا ہے سرکار کی آمد آقا کی آمد داتا کی آمد دل بھر کی آمد نور کی آمد پر نور کی آمد داتا کی آمد آقا کی آمد حضور کی آمد سرور کی آمد مچاؤ مرحبا کی دھوم دل بھر آنے والا ہے اگر نہ آج جھومو گے تو کب جھومو گے دیوانو اگر نہ آج جھومو گے تو کب جھومو گے دیوانو مچل جاؤ تمہارا آج یاور آنے والا ہے علیک الصلاۃ علیک الصلاۃ علیک الصلاۃ علیک الصلاۃ حبیبی یا رسول اللہ حبیبی یا رسول اللہ حبیبی یا رسول اللہ حبیبی یا رسول اللہ مبارک ہو حلیمہ سعدیات کو مبارک ہو تیری گودی میں کل عالم کا سرور آنے والا ہے اٹھو تعظیم کی خاطر کے گھر میں آمینہ کے اب ولادت کا وہ لمحہ کیسے آور آنے والا ہے تسلی تو رکھو تیرا بھی ہو جاؤ گے آقا تسلی تو رکھو تیرا بھی ہو جاؤ گے آقا چلکتا جام لے کر شاہ کوثر آنے والا ہے علیک الصلاۃ علیک الصلاۃ علیک الصلاۃ علیک الصلاۃ حبیبی یا رسول اللہ حبیبی یا رسول اللہ حبیبی یا رسول اللہ حبیبی یا رسول اللہ علیک الصلاه علیک الصلاه علیک الصلاه علیک الصلاه. حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبو الی اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدری چینل کے ناظرین، الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج یکم ربیع النور 1432 سنہ ہجری ہے، 5 فروری 2011، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ مالک کریم نے ایک بار پھر جیتے جی ہمیں ربیع النور کا مبارک مہینہ عطا فرمایا. تمام جامعۃ المدینہ کے طلباء، اساتذہ، ناظمین، مدنی چینل کے ناظرین جو آج اس اجتماع میں شریک ہیں، ان سب کو ربیع النور بہت بہت مبارک ہو. ربیع النور امیدوں کی دنیا ساتھ لے آیا، ربیع النور امیدوں کی دنیا ساتھ لے آیا، دعاؤں کی قبولیت کو ہاتھوں ہاتھ لے آیا. اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے. آج الحمدللہ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں پچھلے کئی دنوں سے مدنی قافلہ کورس کا سلسلہ ہے، جس میں پاکستان بھر کے کئی شہروں کے ذمہ داران کے ساتھ ساتھ جامعۃ المدینہ درجہ سادسہ، جو کہ چھٹا درجہ ہوا کرتا ہے، 8 سالہ درس نظامی کورس کا یہ 6th year ہے. انشاءاللہ اگلے 2 سال کے بعد یہ طلباء عالم دین مدنی بن کر فارغ ہوں گے، اور یہ درجہ سادسہ کے طلباء پاکستان بھر کے جامعات سے الحمدللہ مدنی قافلہ کورس کرنے باب المدینہ فیضان مدینہ میں تشریف لائے ہوئے ہیں، اور ان میں بیانات کا وقتاً فوقتاً اسلامی بھائیوں کا سلسلہ رہتا ہے، اسی سلسلے میں میری حاضری ہوئی ہے. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. ایک بڑا ہی پیارا واقعہ جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دور میں پیش آیا. ماجرا یہ ہے کہ ایک بار سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے رفقا صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ ایک غزوہ میں شرکت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے. راستے میں اعلان ہوا قافلے کے اندر کہ جنہوں نے خانہ خانہ ہے اپنی حاجات وغیرہ سے فارغ ہونا ہے، وہ یہاں پر فارغ ہو جائیں، خانہ وغیرہ کھا لیں، اور قافلے کا پڑاؤ ڈال دیا گیا. اب صحابہ کرام علیہم الرضوان کے رب کی رضا کا عالم دیکھیے، سادگی بھری زندگی کا عالم دیکھیے، کہ اس قافلے میں صحابہ کرام نے جب کھانا شروع کرنا چاہا تو آپ کے پاس روٹی تو تھی مگر سالن نہ تھا کہ جس میں اس روٹی کو ڈبو کر کھایا جائے۔ مدنی قافلہ کورس کے اسلامی بھائی بھی غور کریں، مدنی چینل کے ناظرین بھی غور کریں، یہ اس نبی کے ساتھی تھے کہ جو فرماتے میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے اور چاندی کے بن کر میرے ساتھ چلنا شروع کر دیں۔ اللہ کے خزانوں کے مالک ہے نبی سرور، اللہ کے خزانوں کے مالک ہے نبی سرور، یہ سچ ہے نیازی ہم سرکار کا کھاتے ہیں۔ سارے خزانے رب نے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں عطا فرمائے، مگر صحابہ کرام کی سادگی کا عالم یہ ہے، اللہ کی رضا پر راضی رہنے کا عالم یہ ہے کہ فقط روٹی ہے، سالن نہیں ہے۔ اتنے میں ایک مکھی، شہد کی مکھی بھن بھنانے لگی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک کانوں کے قریب شہد کی مکھی بھن بھنانے لگی۔ اب صحابہ اکرام علیم الرضوان کا عقیدہ، آپ کا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا انداز، بھروسہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علوم پر، کہ سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ مکھی کیا کہہ رہی ہے؟ گویا صحابہ اکرام کا یہ ایمان تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام جانوروں کی بولیاں بھی جانتے ہیں۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ یہ مکھی مجھے آ کر کہہ رہی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، شہد کی مکھیوں میں یہ بے چینی پائی جاتی ہے کہ آپ کے صحابہ کرام کے پاس روٹی ہے مگر سالن نہیں ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم نے قریب ہی ایک اپنا شہد کا چھتا بھنا ہوا ہے، شہد کا چھتا بنایا ہوا ہے، ہم مکھیاں ہیں، ہم اس چھتے کو اٹھا کر بارگاہ صحابہ میں پیش نہیں کر سکتی، یا رسول اللہ کسی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ وہ صاف و شفاف شہد جو ہے وہ ہم صحابہ کرام کے دربار میں پیش کر سکیں۔ رب کی عطا سے مکھیوں کے اندر بھی تعظیم صحابہ کا کیسا جذبہ ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو ان مکھیوں کے ساتھ بھیج دیا، اے علی ان کے پیچھے جاؤ اور جا کر شہد کا چھتا لے آؤ۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم شہد کا چھتا لے کر آئے، صاف شفاف مصفیٰ لذیذ شہد اب صحابہ کرام روٹی کے ساتھ تناول فرمانے لگے۔ پھر وہی مکھی بھنبھنانے لگی، صحابہ کرام نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اب یہ کیا کہہ رہی ہے؟ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اب جو ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ میں نے اس مکھی سے سوال کیا، اے مکھی تمہاری خوراک کیا ہے؟ وہ کہتی ہے کہ ہم بیابانوں میں، جنگلوں میں، باغات میں جا کر مختلف پھولوں کا رس چوستی ہیں۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم کہ پھولوں کا رس تو پھیکا بھی ہوتا ہے، کڑوا بھی ہوتا ہے، میٹھا بھی ہوتا ہے، مگر یہ تمام رس مل کر شہد جیسے میٹھے کیسے بن جاتے ہیں؟ یہاں جو اسلامی بھائی ہیں انہوں نے بھی نوٹ کیا ہوگا، کبھی گلاب کی پتی چکھتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ تھوڑا اچھا ہوتا ہے، مگر کبھی اگر چمبیلی کا پھول یا مختلف پھولوں میں سے کسی پھول کی پتی منہ میں ڈالیں تو کوئی پھیکا تو کبھی کڑوا بھی ہوتا ہے۔ اور سوچنے کی بات ہے کہ شہد تو اتنا میٹھا ماشاءاللہ کہ شہد کا نام لے تو منہ میں مٹھاس آ جاتی ہے۔ تو اب سوال ہوا کہ یہ سب کیسے ممکن ہے کہ اتنے سارے رس ملیں اور میٹھا ہو جائے؟ تو مکھی عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمارے ساتھ ایک ہمارا سردار ہوتا ہے، ہم ایک جھنڈ کی صورت میں، ایک باقاعدہ قافلے کی صورت میں رس چوسنے کے لیے باغات کا رخ کرتی ہیں، اور جب ہم ساتھ چلنا شروع کرتے ہیں تو ہمارا سردار آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنا شروع کر دیتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ آپ پر درود پاک پڑھنے کی برکت ہے، ساری مکھیاں مل کر آپ پر درود پڑتی ہیں اور جو پھولوں کا پھیکا کڑوا بے مزہ رس ہوتا ہے یا رسول اللہ آپ پر درود پاک پڑھنے کی برکت ہے کہ وہ پھیکا کڑوا رس جو ہے وہ شہد جیسے میٹھے رس میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ علماء اکرام اس مبارک واقعے کے بعد بڑی پیاری بحث کرتے ہیں کہ جب پھیکا پھولوں کا رس، کڑوا رس، بے مزہ رس سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی برکت سے میٹھا ہو سکتا ہے تو نامہ اعمال میں گناہوں کا پھیکاپن، نافرمانیوں کی کڑواہٹ، رب کی ناراضی والے کاموں کا میرے پیارے اسلامی بھائیوں بے مزہ رس، اگر بندہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود پاک زندگی میں کثرت کے ساتھ پڑھتا رہے تو کوئی تعجب نہیں کہ وہ سارے گناہوں کی کڑواہٹ شہد جیسی نیکیوں کی مٹھاوٹ میں تبدیل ہو جائے۔ اگر چاہتے ہیں کہ رب تعالیٰ راضی ہو جائے، ہمارے گناہوں کو پروردگار عالم معاف فرما دے، کثرت کے ساتھ، کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا اپنا معمول بنائیے، محبت ذوق و شوق کے ساتھ، یکم ربیع النور بھی ہے، استقبال ربیع النور کی بھی نیت سے با آواز بلند درود پاک پڑھے، صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اس سے پہلے کہ میں اپنے بیان کا سلسلہ مزید آگے بڑھاؤں، جامعۃ المدینہ جو کہ پاکستان میں الحمدللہ 90 کے قریب اسلامی بھائیوں کے جامعات ہیں، تقریباً 70 کے قریب اسلامی بہنوں کے جامعات ہیں، اور نہ صرف پاکستان میں بلکہ ہندوستان میں، انڈیا میں، ساؤتھ افریقہ میں، یو کے میں الحمدللہ جامعات المدینہ قائم ہیں، اور وہاں بھی اس طرح الحمدللہ تربیت کے سلسلے ہوا کرتے ہیں۔ تو چند اہم اعلانات میں جامعۃ المدینہ کے لیے کر دوں، اور یہ بھی عرض کر دوں کہ ہمارے جامعۃ المدینہ میں مدنی چینل کا باقاعدہ پیریڈ ہوا کرتا ہے، ایک درجہ ہوا کرتا ہے 10:10 سے لے کر 10:50 تک۔ تو تھوڑی دیر کے بعد جامعۃ المدینہ کے طلباء جو ہمارے ساتھ براہ راست شریک ہیں وہ کٹ آف ہو جائیں گے۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ 10:50 پر بیان کو منقطع کر کے اپنی پڑھائی کا سلسلہ وہاں پر شروع کر دیا جائے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ انشاءاللہ آج جو بیان مدنی چینل پر جاری رہے گا اور ہمارے یہاں طلبہ میں بھی انشاءاللہ جاری رہے گا، تو انشاءاللہ کل یا پھر کچھ دنوں کے بعد اس بیان کا بقیہ حصہ آپ کو جامعہ کے ٹائم میں انشاءاللہ سنا دیا جائے گا۔ تو جو اعلان مجھے کرنے تھے کہ الحمدللہ ربیع النور کے مبارک مہینے کی آمد ہو چکی ہے، آپ سے عرض ہے ہر سال کی طرح اس سال بھی جشن ولادت کی خوب زور و شور سے دھومیں مچائی جائیں اور اپنی جامعات کو آراستہ اور پیراستہ کیا جائے۔ اس سلسلے میں مجلس جامعۃ المدینہ پاکستان کی جانب سے آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ اپنی جامعہ کو سجانے میں درجہ ذیل امور کو پیش نظر رکھا جائے۔ ہر جامعہ میں کم از کم 26 جھنڈے لہرائے جائیں، ہو سکے تو ہر جامعہ میں ابھی سے لائٹنگ کی ترکیب کر دی جائے۔ کئی جگہوں سے ماشاءاللہ اطلاعات ہیں کہ عرصے امام احمد ابا علیہ رحمۃ الرحمان سے ہی جامعات میں ماشاءاللہ جھنڈے اور لائٹیں لگائی جا چکی ہیں، مگر ابھی تک جہاں نہیں ہو وہ ترکیب کی جائے۔ جامعات اور اس کے کمروں کو سجانے میں اس بات کا خصوصی خیال رکھا جائے کہ جامعہ اور کمروں کے کلر، یعنی جو رنگ وغیرہ ہے، یہ خراب نہ ہو۔ بعض اوقات تو ٹیپے وغیرہ لگا کر اس طرح سجایا جاتا ہے کہ جب وہ سجاوٹ نیچے تشریف لاتی ہے تو رنگ بھی ساتھ لیتے آتی ہے، پھر رنگ کروانا پڑے گا جامعہ میں، تو وقف کی املاک کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ جامعات کی لائٹنگ کے لیے اگر طلبا آپس میں مل کر اس عطیے کی ترکیب بنائیں تو مدینہ مدینہ۔ یاد رہے کہ جامعۃ المدینہ کی آرائش کے لیے جامعۃ المدینہ کا جو فنڈ ہے وہ استعمال نہیں کیا جائے گا، بلکہ علیحدہ سے اس کی ترکیب بنائی جائے۔ اسی طرح میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دورہ حدیث کے طلباء بالخصوص توجہ فرمائیں، جامعۃ المدینہ کے وہ فارغ و تحصیل اسلامی بھائی جن کی اس ماہ ربیع النور میں دستار بندی ہونی ہے، وہ جس جامعہ سے انہوں نے دورہ حدیث مکمل کیا ہے وہاں سے ہاتھوں ہاتھ حصول سند کا فارم وصول کریں اور اسے پر کر کے 6 ربیع النور سے پہلے پہلے اسی جامعہ میں جمع کروا دیں. جس جامعہ سے دورہ حدیث کیا ہے اسی جامعہ سے حصول سند کا فارم وصول کریں اور اسے پر کر کے 6 ربیع النور تک وہیں جمع کروا دیں. اور انشاءاللہ جامعۃ المدینہ کے طلباء، اساتذہ، ناظمین اور اسلامی بھائیوں کے لیے خوشخبری، خیر جو باب المدینہ آئے ہوئے نا طلباء، ان کی تو ہر رات عید کی رات ہے. واقعی پاکستان بھر میں اور ہو سکتا ہے دنیا بھر میں جہاں اسلام پہ دیکھ رہے ہوں گے، آپ پر رش کر رہے ہوں گے کہ آپ فیضان مدینہ میں آ گئے ہیں، ربیع النور آ چکا ہے، فیضان مدینہ میں بہار آئی ہوئی ہے. اور آج رات سے تو انشاءاللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کے مدنی مذاکروں کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. مگر جامعۃ المدینہ والوں کو بھی الحمدللہ امیر اہل سنت نے نوازا ہے، کیونکہ روزانہ جو مدنی مذاکرے ہوں گے کسی نہ کسی مجلس یا کسی نہ کسی موضوع سے متعلق ہوں گے. آنے والی جمعرات، آنے والی جمعرات بالخصوص امیر اہل سنت نے اپنا مدنی مذاکرہ جامعۃ المدینہ والوں کو عطا فرما دیا ہے. جامعات کے تمام اساتذہ، طلباء، ناظمین تیاری کریں، 100% اس میں ہماری مدنی چینل کے ذریعے حاضری ہونی چاہیے. اور آپ اس کے لیے سوالات مجلس سے مووی ریلے کے ذریعے ویڈیو ریکارڈنگ کر سکتے ہیں، اپنے اپنے جامعہ میں آپ ویڈیو سوالات کیجئے، جلدی جلدی یہ سوالات ہمیں بھجوا دیں. اور اگر ٹیلی فون کے ذریعے سوال ریکارڈ کروانا چاہیں تو نمبر نوٹ کر لیجئے، میں مدنی چینل کی مجلس سے بھی کہوں گا کہ اسکرین پر بھی نمبر چلا دیں، 02134924525. تو انشاءاللہ مدنی مذاکرے میں بھی ہم بھرپور شرکت کریں گے. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج یکم ربیع النور ہے، اور جب بھی میلاد کا مہینہ آتا ہے سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت پر بالخصوص بیانات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے اوصاف کی بات ہوتی ہے، آپ کے اخلاق کریمہ کی بات ہوتی ہے، مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات پر گفتگو ہوتی ہے. اور سچ بات تو یہ ہے کہ اگر آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت پر بیان کرنا ہو تو بیان کرنے والا اس شش و پنج میں پڑ جاتا ہے کہ کس مبارک گوشائے زندگی پر گفتگو کی جائے. مصطفیٰ جان رحمت کے میلاد سے پہلے کے واقعات کی بات کی جائے، یا ولادت کریمہ کے وقت کے ہونے والے حیرت انگیز واقعات کا تذکرہ کیا جائے، کعبے کے بدر الدجا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک بچپن کی بات کی جائے، یا طیبہ کے شمس الدحا کے نورانی لڑکپن کی بات کی جائے، پے کرے حسن و جمال کے ازدواجی زندگی کی بات کی جائے، یا دافع رنج و ملال کے پہلے ملک شام کے تجارتی قافلے میں سفر کی بات کی جائے، بی بی آمنہ کے لال کے اعلان نبوت سے پہلے کے واقعات کی بات کی جائے، یا شافعِ روزے شمار کے اعلان نبوت کے بعد ہونے والے مظالم پر صبر کرنے کی بات کی جائے، مکی زندگی کی بات کی جائے، یا مدنی حیات طیبہ کی بات کی جائے. اور معجزات رسول پر نظر دوڑائیں تو عقل حیران ہو جاتی ہے کہ شک کے قمر کی بات کی جائے، یا دعا کر کے سورج کو پلٹانے کی بات کی جائے، انگلیوں سے دریا بہانے کی بات کی جائے، یا انہی انگلیوں سے زمین پر کھڑے ہو کر کروڑوں میل دور چاند کو ٹکڑے کرنے کی بات کی جائے، کسی صحابی کے ٹوٹی ہوئی ہڈی کو اپنے لعاب دہن سے جوڑنے کی بات کی جائے، یا مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پھیرنے سے بینائی آ جانے کی بات کی جائے، پتھروں کے سلام کرنے کی بات کی جائے، یا درختوں کے جھک کر صلاۃ و تسلیم عرض کرنے کی بات کی جائے، سچی بات تو یہ ہے کہ اوقات نہیں ہے، الفاظ نہیں ہیں، بات کس کی کرنے جا رہے ہیں، سرکار کی مدح سرائی اور ہم کریں، یہ کیسے ممکن ہے؟ تعریف جو میں کرتا ہوں خیر الانام کی، تعریف جو میں کرتا ہوں خیر الانام کی، عزت بلند ہوتی ہے میرے کلام کی، میری لحد میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ، عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی، صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم بولتے چلے جائیں، الفاظ تو ختم ہو سکتے ہیں، وقت بھی گزر سکتا ہے، کوئی لکھنا شروع کرے، سارے درختوں کو قلم بنا لے، سارے دریاؤں کو سیاہی بنا لے، میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، پھر بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے کسی ایک گوشے کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ دلدار بڑے آئے، محبوب بڑے دیکھے، آقا جو دیکھے سبھی تیرے قدموں میں پڑے دیکھے۔ محبوب کی مدحت میں ہے تاب سخن کس کو، سب اہل سخن میں نے حیرت میں پڑھے دیکھے۔ امام عشق و محبت اعلی حضرت کے دربار میں چلتے ہیں، تاجدار بریلی نے جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف و کمالات پر نظر دوڑائی، قلم اٹھایا، عشق کے عالم میں کلام لکھنا شروع کیا، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جان جان اے جان تجلا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ سب کچھ لکھنے کے بعد امام عشق و محبت بھی اسی نتیجے پر پہنچے کہ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ آج مدنی قافلہ کورس، جامعۃ المدینہ کے طلباء اور مدنی چینل کے ناظرین کے لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے جس گوشائے زندگی کا میں نے انتخاب کیا ہے، یا جس پر انشاءاللہ آج ہم گفتگو کر کے اپنی جھولیوں میں خیرات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم لینے کی کوشش کریں گے، وہ موضوع ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز دعوت اسلام، کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح اسلام کی دعوت کو شروع کیا، اور ابتدائی طور پر کیا کیا مشکلات سامنے آئیں، مگر مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس ثابت قدمی کے ساتھ، نہ صرف سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بلکہ اس مبارک جماعت نے، ان مبارک صحابہ نے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ان وفادار ساتھیوں نے اپنا سب کچھ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کس طرح قربان کیا، آئیے وہ روح پرور داستانیں سنتے ہیں، وہ روح پرور واقعات سنتے ہیں، دل کے کانوں سے اپنے سروں کو جھکا کر دربار رسول میں حاضر ہو جائیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ مدینے کے تاجدار، شفیع روز شمار، دو عالم کے مالک و مختار، بإذن پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کے وہ واقعات کیسے تھے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب امی ہے، کئی القاب ہیں، اس میں ایک لقب امی بھی ہے۔ اس لفظ کے دو معنی ہیں، یا تو یہ ام القرا کی طرف نسبت ہے، اور ام القرا مکہ مکرمہ کا لقب ہے، مکے کا ایک نام مکہ پاک کا ام القرا بھی ہے، لہذا امی کے یہ معنی ہے کہ آپ نے دنیا میں کسی انسان سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، یہ سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عظیم و شان معجزہ ہے. دنیا میں کسی نے بھی آپ کو نہیں پڑھایا لکھایا، مگر رب العالمین نے آپ کو اس قدر علم عطا فرمایا کہ آپ کا سینہ اولین و آخرین کے علوب و معارف کا خزینہ بن گیا، اور آپ پر ایسی کتاب نازل ہوئی جس کی شان کیسی ہے، ہر ہر چیز کا روشن بیان ہے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مولانا جامی رحمت اللہ تعالی لے اپنے فارسی شعر میں کیا خوب فرماتے ہیں، اس کا ترجمہ ہے، میرے محبوب نے نہ کبھی، یعنی میرے محبوب نے نہ کبھی مکتب میں گئے نہ لکھنا سیکھا، مگر اپنے چشم و ابرو کے اشاروں سے سینکڑوں مدرسوں کو پڑھا دیا. ظاہر ہے جس کا استاد اور تعلیم دینے والا خلاق عالم جل جلالہ ہو، بھلا اس کو کسی اور استاد سے تعلیم حاصل کرنے کی کیا ضرورت ہوگی. اعلی حضرت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان ارشاد فرماتے ہیں، ایسا امی کس لیے منت کش استاد ہو، ایسا امی کس لیے منت کش استاد ہو، کیا کفایت اس کو اقرا رب کل اکرم نہیں. سبحان اللہ، آپ کے امی لقب ہونے کا راز کیا ہے؟ اس کو تو خداوند علام الغیوب کے سوا اور کون بتا سکتا ہے، مگر علماء کرام اس کی چند حکمتیں اور فوائد بیان کرتے ہیں، اور بڑی پیاری باتیں ہیں، اس کو لکھ بھی لیجئے اور اس کو یاد بھی رکھیے. نمبر ایک، یہ کہ تمام دنیا کو علم و حکمت سکھانے والے سرکار علیہ الصلاۃ والسلام ہوں، ساری دنیا کے ٹیچر ہو گئے، اور آپ کا استاد خداوند عالم ہی ہو، کوئی انسان آپ کا استاد نہ ہو، تاکہ کبھی کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ پیغمبر تو میرا پڑھایا ہوا شاگرد ہے. نمبر دو، کوئی شخص کبھی یہ خیال نہ کر سکے کہ فلاں آدمی سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کا استاد تھا تو شاید وہ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ علم والا ہوگا. اسی طرح سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں کوئی یہ وہم بھی نہ کر سکے کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام چونکہ پڑھے لکھے آدمی تھے، اس لیے معاذ اللہ خود ہی قرآن کی آیتوں کو اپنی طرف سے بنا کر پیش کیا ہے، اور قرآن انہی کا بنایا ہوا کلام ہے. نمبر چار، جب سرکار علیہ الصلاۃ والسلام ساری دنیا کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیں تو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ پہلی اور پرانی کتابوں کو دیکھ دیکھ کر اس قسم کی انمول اور انقلاب آفری تعلیمات دنیا کے سامنے آپ پیش کر رہے ہیں. اور پانچویں بات، اور بڑی اہم بات، اگر سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کا کوئی استاد ہوتا تو آپ کو اس کی تعظیم بھی کرنی پڑتی، حالانکہ سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خالق کائنات نے اس لیے پیدا فرمایا تھا کہ سارا عالم آپ کی تعظیم کرے، اس لیے حق جل شانہ نے اس کو گوارا نہ فرمایا کہ میرا محبوب کسی کے آگے زانوے تلمس طے کرے اور کوئی اس کا استاد ہو. سبحان اللہ، وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا. امام اہل سنت کیا خوب لکھتے ہیں، آقا وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہائش تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اب سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے اس دور کی طرف چلتے ہیں کہ جب سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی. طلباء بیٹھے ہیں، علم و حکمت کی باتیں ہیں، رب کا پہلا پیغام سرکار علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی کی صورت میں کس طرح پہنچا کہ ایک بار ایک دن سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار حرا کے اندر عبادت میں مشغول تھے کہ بالکل اچانک غار میں آپ کے پاس ایک فرشتہ ظاہر ہوا. یہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جو ہمیشہ خدا کا پیغام ان کے رسولوں تک پہنچاتے رہے. حضرت جبرائیل نے ایک دم کہا پڑھیے. آپ نے فرمایا میں پڑھنے والا نہیں ہوں. حضرت جبرائیل امین نے آپ کو پکڑ کر نہایت گرم جوشی کے ساتھ آپ سے زوردار معانقہ کیا اور آپ کو پھر عرض کیا پڑھیے. آپ نے پھر فرمایا میں پڑھنے والا نہیں ہوں. جبرائیل امین نے دوسری بار پھر آپ کو اپنے سینے سے چمٹایا اور چھوڑا اور کہا پڑھیے. آپ نے پھر وہی فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں. تیسری مرتبہ جبرائیل امین نے جب اس طرح کیا اور پھر کہا اقرا باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. یہی سب سے پہلی وحی تھی جو آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوئی. ان آیتوں کو یاد کر کے سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے. مگر اس واقعے سے جو بالکل اچانک پیش آیا تھا, ناگہانی طور پر پیش آیا تھا, آپ کے قلب اطہر پر کچھ خوف طاری تھا. آپ نے اپنے گھر والوں سے فرمایا مجھے چادر اڑاؤ, مجھے چادر اڑاؤ. جب کچھ سکون ملا تو آپ نے بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے غار میں پیش آنے والا واقعہ بیان فرمایا اور فرمایا مجھے اپنی جان کا ڈر ہے. یہ سن کر بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ نہیں, ہرگز نہیں, آپ کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے. خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالی آپ کو کبھی رسوا نہیں فرمائے گا. آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ بہترین سلوک کرتے ہیں, دوسروں کا بار خود اٹھاتے ہیں, خود کما کما کر مفلسوں اور محتاجوں کو عطا فرماتے ہیں اور مسافروں کی مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق و انصاف کی خاطر سب کی مصیبتوں اور مشکلات میں کام آتے ہیں. یہ اوصاف کریمہ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہمیں بھی تعلیم دے رہی ہیں کہ کیسی دلجوئی فرما رہی ہیں اور ساتھ ساتھ جو اوصاف گنوائے کہ آقا آپ تو دوسروں کا بار خود اٹھا لیتے ہیں, مفلسوں اور محتاجوں کو عطا فرماتے ہیں, مسلمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں, حق و انصاف کے خاطر سب کی مصیبتوں اور مشکلات میں کام آتے ہیں, رشتہ داروں کے ساتھ بہترین سلوک کرتے ہیں. گویا ایک کرائیٹیریا دیا گیا, ایک زندگی گزارنے کا سلیقہ ہمیں بتایا جا رہا ہے. اب میں اور آپ غور کریں, جو بہت تھوڑے اوصاف ہیں, تھوڑی سی چیزیں گنوائی گئی ہیں, مگر کیا میں اور آپ ان چیزوں پر عمل کرتے ہیں؟ آگے چلیے. اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے گئیں. ورقہ ان لوگوں میں سے تھے جو اہل توحید تھے اور اہل مکہ کے شرک اور غیر مسلمانہ افعال سے بیزار ہو کر نصرانی ہو گئے تھے اور انجیل کا عبرانی زبان سے عربی میں ترجمہ کیا کرتے تھے. بہت بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے. حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا بھائی جان آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیے. ورقہ بن نوفل نے کہا بتائیے آپ نے کیا دیکھا ہے؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پورا غار حرا کا واقعہ بیان کیا. یہ سن کر ورقہ بن نوفل نے کہا یہ تو وہی فرشتہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھیجا تھا. پھر ورقہ بن نوفل کہنے لگے کہ کاش میں آپ کے اعلان نبوت کے زمانے میں تندرست اور جوان ہوتا, کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے باہر نکالے گی. یہ سن کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے تعجب سے فرمایا کیا مکہ والے مجھے باہر نکال دیں گے؟ تو ورقہ نے کہا جی ہاں, جو شخص بھی آپ کی طرح نبوت لے کر آیا لوگ اس کے ساتھ دشمنی پر کمر بستہ ہو گئے. اس کے بعد کچھ دنوں تک وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا, رک گیا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اب بے چینی سے, بے قراری سے جبرائیل امین کا انتظار فرما رہے ہیں, وحی کا انتظار ہے. اچانک پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گھر سے باہر تشریف لے جا رہے تھے کہ کسی نے یا محمد کہہ کر پکارا. آپ نے آسمان کی طرف جب نظر کی تو آسمان و زمین کے درمیان آپ نے دیکھا کہ وہی فرشتہ یعنی جبریل امین کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ منظر دیکھ کر ایک بار پھر آپ کے قلب اطہر پر کچھ خوف سا محسوس ہوا اور آپ مکان پر آ کر لیٹ گئے اور گھر والوں سے فرمایا مجھے کمبل اڑاؤ. چنانچہ آپ کمبل اوڑے لیٹے ہوئے تھے کہ آپ پر سورہ مدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئی اور رب تعالی کا فرمان اتر پڑا، یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر. یعنی اے بالا پوش اوڑنے والے کھڑے ہو جاؤ، پھر ڈر سناؤ اور اپنے رب ہی کی بڑائی بولو اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور بتوں سے دور رہو. ان آیات کے نزول کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو خداوند قدوس نے دعوت اسلام کے منصب پر مامور فرما دیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حکم کے مطابق دعوت حق اور تبلیغ اسلام کے لیے کمر بستہ ہو گئے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت اسلام، نیکی کی دعوت کے تین دور گنے جاتے ہیں، تین ادوار ہیں جس میں مختلف طریقوں سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت اسلامی پیش کی. پہلا دور یہ وہ دور تھا کہ جب تین برس تک سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انتہائی پوشیدہ طور پر نہایت رازداری کے ساتھ تبلیغ اسلام کا فرض ادا فرماتے رہے. اس درمیان عورتوں میں سب سے پہلے ام المومنین حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، آزاد مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، لڑکوں میں سب سے پہلے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، غلاموں میں سب سے پہلے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے، پھر قربان جائیے صدیق اکبر، عاشق اکبر کی انفرادی کوششوں پر کہ کچھ ہی دنوں میں صدیق اکبر ابھی ایمان لائے ہیں اور ایمان لانے کے بعد مبلغ بھی بن گئے ہیں، انفرادی کوشش کا کام بھی شروع کر دیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انفرادی کوشش سے حضرت عثمان غنی، حضرت زبیر بن العوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین بھی جلد ہی دامن اسلام میں آ گئے. یہ قافلہ بڑھتا گیا اور دوسرے بہت سے مردوں عورتوں نے بھی اسلام لانے کا شرف حاصل کیا. یہ بات واضح رہے، یہ سب سے پہلے اسلام لانے والے جو سابقین اولین کے لقب سے سرفراز ہیں، ان خوش نصیبوں کی فہرست پر اگر نظر ڈالیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے دامن اسلام میں آنے والے وہی لوگ ہیں جو فطرتاً نیک طبعہ اور پہلے ہی سے دین حق کی تلاش میں سرگرداں تھے اور کفار مکہ کے شرک اور مشرکانہ رسوم جہلیت سے متنفر اور بیزار تھے. چنانچہ نبی برحق کے دامن میں دین حق کی تجلی دیکھتے ہی یہ نیک بخت لوگ پروانوں کی طرح شمع نبوت پر نثار ہونے لگے اور مشرف با اسلام ہو گئے. یہ پہلا دور تھا، رازداری تھی، چھپ کر نیکی کی دعوت اپنے قریبی لوگوں کو دی جا رہی تھی. اب آتے ہیں دربار رسالت کے اس دوسرے دور کی طرف کہ جب تین برس ہو گئے، خفیہ دعوت اسلام میں مسلمانوں کی ایک جماعت تیار ہو گئی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر سورہ شعراء کی آیت وانذر عشیرتک الاقربین نازل فرمائی اور خداوند تعالی کی طرف سے حکم ہوا کہ محبوب، آپ اپنے قریبی خاندان والوں کو خدا سے ڈرائیے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن کوہ صفا کی چوٹی پر کھڑے ہو کر یا معشر قریش، اے قبیلہ قریش، یہ کہہ کر پکارا. جب سب قریش والے جمع ہو گئے، یہ پہلی نیکی کی دعوت تھی، اے مبلغین آپ بھی بیان کرتے ہیں، آپ کو بھی بیان کرنے کا موقع ملتا ہے، محبت سے لوگ سننے والے ہوتے ہیں. اور آج نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوہ صفا پر کھڑے ہو کر اپنے قبیلے والوں کو بلاتے ہیں، فرماتے ہیں لوگو میں تم سے یہ کہہ دوں، اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم لوگ میری بات کا یقین کر لو گے؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا، ہاں ہم یقیناً اس بات کا یقین کر لیں گے، کیونکہ آپ کو ہم نے ہمیشہ سچا اور امین ہی پایا ہے۔ آپ نے فرمایا، اچھا تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ تم لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرا رہا ہوں، اگر تم لوگ ایمان نہ لاؤ گے تو تم پر عذاب الہی اتر پڑے گا۔ یہ سن کر تمام قریش، جن میں آپ کا چچا ابو لہب بھی تھا، سخت ناراض ہو کر سب کے سب چلے گئے اور ماد اللہ حضور کی شان میں اول فول بکنے لگے۔ بخاری شریف کی یہ حدیث پاک ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سوچئے کسی مبلغ کو پہلی بار بیان کا موقع ملے اور سامنے سے ریزسٹنس آ جائے، سامنے سے کوئی کھڑا ہو کے الٹا بولنا شروع کر دے، وہ مبلغ تو دل برداشتہ ہو جاتا ہے، بھائی اب تو میں بیان نہیں کروں گا، مجھے تو بڑی میری بے عزتی ہو گئی، میری تو بات سننے کے لیے کوئی تیار نہ تھا۔ مجھے بتائیے ہماری حیثیت کیا ہے، ہماری اوقات کیا ہے؟ یہ میں اس نبی کی بات کر رہا ہوں جس کی گلی میں تاجدار مانگتے پھرتے ہیں، میں نہیں کہتا، امام عشق و محبت کہتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ وہ آقا نیکی کی دعوت دے رہے ہیں، اپنے ہی خاندان والے، اپنے ہی قبیلے والے جن کے ساتھ زندگی گزری ہے، وہ یہ بات تو ماننے کے لیے تیار ہے کہ اگر آپ ہمیں یہ کہیں کہ پیچھے دشمن کا لشکر ہے تو یہ سچ ہے، کیونکہ ہم نے زندگی بھر سچ بولتے آپ کو سیکھا ہے، صادق اور امین پایا ہے۔ مگر جب رب کی وحدانیت کا اعلان کیا تو وہی لوگ، اپنے لوگ بیگانے بن گئے، دشمن بن گئے۔ اور اب وہ تیسرا دور جس میں اعلان نبوت کے چوتھے سال، سورہ حجر کی آیت فاصدع بما تؤمر نازل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا کہ اے محبوب، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اس کو علل اعلان بیان فرمائیے۔ اب اعلانیہ تبلیغ کا حکم ملا، چنانچہ اس کے بعد آپ اعلانیہ طور پر دعوت اسلام دینے لگے اور شرک اور جاہلانہ رسومات کے خلاف آپ بیان فرمانے لگے، اور تمام قریش، بلکہ تمام اہل مکہ، بلکہ پورا عرب آپ کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گیا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اور مسلمانوں کی ایذا رسانیوں کا ایک طولانی سلسلہ شروع ہو گیا۔ کفار مکہ خاندان بنو ہاشم کے انتقام اور لڑائی بھڑک اٹھنے کے خوف سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ شہید تو نہ کر سکے، لیکن طرح طرح کی تکلیفوں اور ایذا رسانیوں اور آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے لگے۔ چنانچہ سب سے پہلے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کاہن، ساحر، شاعر، مجنون ہونے کا ہر کوچہ و بازار میں چرچا کرنے لگے، پروپیگنڈا کرنے لگے، آپ کے پیچھے شریر لڑکوں کا غول لگا دیا جاتا۔ سوچئے میرے پیارے اسلامی بھائی، کوئی چل رہا ہو، با عزت آدمی ہو، اس کے پیچھے کوئی ایک چل کر اس کی برائی بیان کرتا ہوا بازار سے گزرے، کیا کیفیت بنتی ہوگی؟ مگر پورے شریر لڑکوں کا ایک غول مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا گیا۔ جو راستوں میں آپ پر پھپتیاں کستے، گالیاں دیتے، اور یہ دیوانہ ہے، یہ دیوانہ ہے، یہ کہہ کر شور مچاتے، آپ کے اوپر پتھر پھینکتے، کبھی کفار مکہ آپ کے راستوں میں کانٹے بچھاتے، کبھی آپ کے جسم مبارک پر نجاست ڈال دیتے، کبھی آپ کو دھکا دیتے، کبھی آپ کی مقدس اور نازک گردن میں چادر کا پھندا ڈال کر گلا گھوٹنے کی کوشش کرتے۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے، بخاری شریف میں یہ مضمون موجود ہے، کہ ایک دم سنگدل کافر عقبہ بن ابی معیط نے آپ کے گلے میں چادر کا پھنڈا ڈال کر اس زور سے کھینچا کہ آپ کا دم گھٹنے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قرار ہو کر دوڑ پڑے اور عقبہ بن ابی معیط کو دھکا دے کر دفع کیا اور کہا، کیا تم لوگ ایسے آدمی کو قتل کرتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ اس دھکم دھکا میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار نے بہت مارا، آپ کے بال نوچ لیے، لہو لہان کر دیا۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے جب معجزات کا ظہور ہوتا تو اس وقت بھی وہ بد نصیب غیر مسلم آپ کے ان معجزات کو دیکھ کر آپ کو سب سے بڑا جادوگر کہتے۔ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مبارک قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تو یہ بد مذہب قرآن اور قرآن کو لانے والے جبرائیل اور قرآن کو نازل فرمانے والے اللہ تبارک و تعالی اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گالیاں دیتے، گلی کوچوں میں پہرا بٹا دیتے کہ قرآن کی آواز کسی کے کان میں نہ پڑنے پائے۔ اے قاریوں، آج تلاوت کرتے ہو تو لوگ سبحان اللہ کی صدایں بلند کرتے ہیں، ہمیں عزت کے مقام پر کھڑا کر کے تلاوت سنی جاتی ہے۔ ارے قربان، مدینے والے کے صبر و استقلال پر جس پر قرآن نازل ہوا ہے اس پر تلاوت کرنے پر پابندی ڈالی جا رہی ہے۔ جب قرآن کی آواز پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تلاوت فرماتے تو تالیاں پیٹ پیٹ کر، سیٹیاں بجا بجا کر اس قدر شور و غل مچاتے کہ لوگوں کے کانوں میں قرآن کی آواز نہ پہنچ سکے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کسی مجمع میں، کبھی کسی اجتماع میں، کبھی کسی مقام پر کھڑے ہو کر لوگوں کو قرآن پڑھ کر سناتے۔ ہائے ہائے، یا دعوت ایمان کا واعظ فرماتے تو آپ کا چچا ابو طالب آپ کے پیچھے چلا چلا کر کہتا جاتا تھا کہ اے لوگوں، یہ میرا بھتیجا جھوٹا ہے، یہ دیوانہ ہو گیا ہے، تم لوگ اس کی کوئی بات نہ سنو۔ سوچئے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے بیان میں، ہماری انفرادی کوشش میں، ہمارے بدنی قافلوں میں اس طرح، ارے یہ تو بہت بڑی بات ہے، کوئی چھوٹی بات ہو جائے تو ہم دل برداشتہ ہو جاتے ہیں۔ مگر کیا جذبہ تھا، ایک مرتبہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ذل مجاز کے بازار میں دعوت اسلام کا واعظ فرمانے تشریف لے گئے اور لوگوں کو کلمہ حق کی دعوت دی تو ابو جہل آپ پر دھول اڑاتا جاتا تھا اور کہتا جاتا ہے لوگوں، اس کے فریب میں مت آنا، یہ چاہتا ہے کہ تم لوگ لات و عزا کی عبادت چھوڑ دو۔ اسی طرح ایک مرتبہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے، یہ واقعہ دل خراش اور دل لرزہ دینے والا واقعہ بھی بخاری شریف میں موجود ہے۔ اے نماز کی حالت میں ابو جہل نے کہا، جو آلے فلاں کے ذبح کیے ہوئے اونٹ کی اوجڑی لا کر سجدے کی حالت میں ان کے کندھوں پر رکھ دے، ہے کوئی جو یہ کام کرے؟ یہ سن کر عقبہ بن ابی معید اٹھا، اس اوجھڑی کو لا کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دوش پر رکھ دیا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں تھے، دیر تک اوجھڑی کندھے اور گردن پر پڑی رہی اور وہ بدبخت ٹھٹھا مار کر ہنستے رہے اور مارے ہنسی کے ایک دوسرے پر گر گر پڑتے تھے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ان دنوں بچی تھی، کم سن تھی، آپ تک اطلاع پہنچی، تڑپ گئی، دوڑتی ہوئی حرم پاک میں پہنچی، دیکھا کہ آقا سجدے میں ہے، جس میں اتھر پر یہ اوجڑی رکھی ہوئی ہے اور یہ کفار ہنس رہے ہیں، ٹھٹھا کر رہے ہیں۔ آپ نے اس اوجڑی کو آپ کے دوش مبارک سے ہٹایا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مبارک پر قریش کی شرارت سے انتہائی صدمہ گزرا۔ آپ نے نماز سے فارغ ہو کر تین مرتبہ یہ دعا مانگی، اللہم علیک بقریش، یعنی اے اللہ تو قریش کو اپنی گرفت میں پکڑ لے۔ پھر ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف، عمارہ بن ولید کا نام لے کر دعا مانگی کہ الہی تو ان لوگوں کو اپنی گرفت میں لے لے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خدا کی قسم میں نے ان سب کافروں کو جنگ بدر کے دن دیکھا کہ ان کی لاشیں زمین پر پڑی ہوئی ہیں، پھر ان سب کی لاشوں کو نہایت ذلت کے ساتھ گھسیٹ کر بدر کے گھڑے میں ڈال دیا گیا، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ان گھڑے والوں پر خدا کی لعنت ہے۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، کس کس تکلیف کی بات کی جائے، کس کس صبر کے مظاہرے کی گفتگو کی جائے، پیغمبر دعوت اسلام دینے کو نکلتا تھا، نبی دے راحت و آرام دینے کو نکلتا تھا، نکلتے تھے قریش اس راہ میں کانٹے بچھانے کو، وجود پاک پر سو سو طرح کے ظلم ڈھانے کو، خدا کی بات سن کر مضحکے میں ڈال دیتے تھے، نبی کے جسم اطہر پر نجاست ڈال دیتے تھے، تبسکر کرتا تھا کوئی آواز کرتے تھے، یہ ناپاکی کے چھرے چار جانب سے برستے تھے، کلام حق کو سن کر کوئی کہتا تھا یہ شاعر ہے، کوئی کہتا کاہن ہے، کوئی کہتا تصاہر ہے، مگر وہ خاموش رہتا تھا، دعائے خیر کرتا تھا، جفا و ظلم سہتا تھا۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسلام کی خاطر کیسی کیسی تکالیف اٹھائی، یہ سب کچھ کھل کر تبلیغ دین شروع کرنے کے بعد ہوا۔ لہذا جب بھی کوئی اسلامی بھائی کسی کو نیکی کی دعوت دے اور اس کے سبب اسے کوئی تکلیف اٹھانی پڑ جائے، تو اللہ عز و جل کے پیارے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی راہ تبلیغ اسلام میں پیش آنے والی تکالیف کو یاد کر کے اللہ عز و جل کا شکر ادا کرے کہ اس نے اسے بھی دین کی خاطر سختیاں جھیلنے والی سنت ادا کی ہے اور اس پر صبر کرنے کی سعادت بخشی ہے۔ اس طرح انشاءاللہ عز و جل شیطان ناکام و نامراد ہوگا اور صبر کرنا آسان ہو جائے گا۔ یقیناً راہ خدا میں تکلیفیں اٹھانا بھی سنت، ان پر صبر کرنا بھی سنت، باوجود سخت ترین مشکلات کے نیکی کی دعوت کا سلسلہ جاری رکھنا بھی سنت ہے۔ اے کاش ہم ان تمام سنتوں پر مضبوطی سے کاربند ہو جائیں، سنتیں عام کریں، دین کا ہم کام کریں، سنتیں عام کریں، دین کا ہم کام کریں، نیک ہو جائے مسلمان مدینے والے۔ نبوت کا ساتواں سال ہے، کفار قریش نے جب دیکھا کہ ان کے بے پناہ ظلم و ستم کے باوجود مسلمانوں کی تعداد بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے، حضرت حمزہ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما جیسے حضرات بھی ایمان لا چکے ہیں، نجاشی نے بھی مسلمانوں کو پناہ دے دی ہے، تو خصائص کبریٰ کی روایت کے مطابق انہوں نے بالاتفاق یہ طے کیا کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کو علل اعلان شہید کر دیا جائے۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کو پتا چلا تو انہوں نے بھی بنی ہاشم اور بنی مطلب کو جمع کر کے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تحفظ کی خاطر اپنے شعب یعنی درے میں لے چلو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ یہ درہ اس کو کہتے ہیں جو دو چند پہاڑوں کے درمیان ایک چھوٹی سی وادی ہو، مکہ مکرمہ میں واقع ہے، جو بنی ہاشم کا موروثی تھا اور شعب ابی طالب کہلاتا ہے۔ جب کفار قریش کو پتا چلا کہ بنی ہاشم اور بنی مطلب نے سوائے ابو لہب کے بلا امتیاز مذہب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ذمے لے لیا ہے، تو انہوں نے مقام محسب جو مکہ مکرمہ اور منا شریف کے درمیان واقع ہے وہاں آپس میں عہد کیا جب تک بنو ہاشم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان کے حوالے نہیں کر دیں گے کوئی شخص ان سے کسی قسم کا تعلق نہیں رکھے گا۔ گویا اب سماجی بائیکاٹ شروع ہو گیا، نہ ان کے پاس کوئی چیز فروخت کی جائے گی، نہ ان سے رشتہ کیا جائے گا، نہ ہی انہیں کھلے بندوں پھرنے دیا جائے گا۔ یہ معاہدہ لکھ کر کعبے کے دروازے پر لٹکا دیا گیا۔ کفار قریش نے اس پر سختی سے عمل کرتے ہوئے بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کا مکمل طور پر سماجی قطع تعلق کر دیا، چنانچہ یہ دونوں خاندان بھی مسلمانوں کے ساتھ شعب ابی طالب میں محصور تھے۔ اب وہ کیسے سخت دن ہوں گے، کوئی کاروبار کرنے کے لیے تیار نہیں، کوئی کھانا دینے کے لیے تیار نہیں، کوئی رشتہ کرنے کے لیے تیار نہیں، کوئی بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ بڑی سختی سے کرتے تھے قریش اس گھر کی نگرانی، نہ آنے دیتے تھے غلہ ادھر تا حد امکانی۔ کوئی غلے کا سوداگر اگر باہر سے آ جاتا تو رستے ہی میں جا کر بو لہب کم وقت بہکاتا۔ پہاڑوں کا یہ درہ کل آئے محصور تھا گویا، خدا والوں کو فاقو مارنا منظور تھا گویا۔ رسول اللہ لیکن مطمئن تھے اور صابر تھے، خدا جس حال میں رکھے اسی حالت شاکر تھے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ مکہ مکرمہ سے باہر سے جو بھی غلہ آتا کفار اسے خود خرید لیتے اور مسلمانوں تک نہ پہنچنے دیتے۔ جب محصورین کے بچے بھوک سے بلبلاتے تو کفار ناہنجار ان کی آوازوں پر کہکہے لگاتے، خوشی مناتے تھے۔ خواتین کا دودھ خشک ہو گیا تھا، محصورین کئی کئی روز تک بھوکے پڑے رہتے تھے، بعض اوقات بھوک سے بیتاب ہو کر درختوں کے پتے ابال کر پیٹ بھرتے۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص کا بیان ہے، ایک دفعہ رات کو انہیں سوکھے ہوئے چمڑے کا ایک ٹکڑا کہیں سے مل گیا، انہوں نے پانی سے دھویا، پھر آگ پر بھونا، پھر کوٹ کر پانی میں گھولا اور ستو کی طرح پی کر اپنے پیٹ کی آگ بجھائی۔ وہ بھوکی بچیوں کا روٹ کر فلفور من جانا، خدا کا نام سن کر صبر کی تصویر بن جانا، تڑپنا بھوک سے کچھ روز آخر جان کھو دینا، وہ ماؤں کا فلک کو دیکھ کر چپ چاپ رو دینا، رضا و صبر کے دن کٹ گئے ان نیک بختوں کے کھانے کے لیے ملتے رہے پتے درختوں کے۔ گزارے 3 سال اس رنگ میں ایمان والوں نے، دکھا دی شان استقلال اپنی آن والوں نے۔ جب 3 سال اسی حالت میں گزر گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خبر دی کہ اس معاہدے کو دیمک اس طرح چاٹ گئی ہے کہ وہ اللہ عز و جل کے نام کے سوا اب اس میں کچھ باقی نہیں رہا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ خبر ابو طالب کو دی، اس نے جا کر کفار قریش سے کہا، اے گروہ قریش، میرے بھتیجے نے مجھ کو اس طرح خبر دی ہے، تم اپنا معاہدہ لاؤ، اگر یہ خبر صحیح نکلی تو تم قطع رحم سے باز آ جاؤ، اور اگر غلط نکلی تو میں اپنے بھتیجے کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ وہ اس بات پر راضی ہو گئے۔ جب معاہدہ دیکھا گیا تو ویسا ہی پایا گیا جیسا کہ غیب بتانے والے نبی نے خبر دی تھی۔ کچھ کیلو کال کے بعد 5 لوگ اس معاہدے کو چاک کرنے پر متفق ہو گئے اور آخر کار ابو البختری نے اسے لے کر پھاڑ ڈالا۔ مگر افسوس، کفار بدتوار بجائے نادم و شرمسار کے مزید در پئے آزار ہو گئے۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہاں ایک بات مزید عرض کرتا چلوں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر تو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہی ڈالے جا رہے تھے، مگر ساتھ ساتھ صحابہ اکرام کو بھی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک رفقا پر بھی ظلم و ستم کی آندھیاں جاری تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ غریب مسلمانوں پر بھی کفار مکہ نے ایسے ایسے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے کہ مکہ کی زمین بلبلا اٹھی۔ یہ آسان تھا کہ کفار مکہ ان مسلمانوں کو فوراً قتل کر ڈالتے، مگر ان سے ان بدبختوں کا جوش انتقام کا نشہ نہیں اتر سکتا تھا، کیونکہ اس بات میں اپنی شان سمجھتے تھے کہ ان مسلمانوں کو اتنا ستاؤ کہ اسلام چھوڑ کر پھر ہمارے مذہب کی طرف آ جائیں۔ قتل کرنے کی بجائے کفار مکہ مسلمانوں کو طرح طرح کی سزاؤں اور ایزا رسانیوں کے ساتھ ستاتے تھے، مگر خدا کی قسم شراب توحید کے ان مستوں نے اپنے استقلال اور استقامت کا وہ منظر پیش کر دیا کہ پہاڑوں کی چوٹیاں سر اٹھا اٹھا کر حیرت کے ساتھ ان بلا کشان اسلام کے جذبائے استقامت کا نظارہ کرتی رہیں۔ سنگ دل، بے رحم اور درندہ صفت کافروں نے ان غریب و بے کس مسلمانوں پر جبر و اکرا اور ظلم و ستم کی کوئی بات باقی نہ چھوڑی، مگر ایک مسلمان کے پائے استقلال میں ذرہ برابر بھی تزلزل نہیں پیدا ہوا، اور ایک مسلمان کا بچہ بھی اسلام سے منہ پھیر کر کافر و مرتد نہ ہوا۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، صحرا عرب کی تیز دھوپ کہ جب وہاں کی ریت کے ذرات تندور کی طرح گرم ہو جاتے ہیں، ان مسلمانوں کی پشت کو کوڑوں کی مار سے پہلے زخمی کیا جاتا، پھر جلتی ہوئی ریت پر پیٹ کے بل لٹاتے اور سینوں پر اتنا بھاری پتھر رکھ دیتے کہ وہ کروٹ نہ بدلنے پائیں۔ لوہے کو آگ میں گرم کر کے ان مسلمانوں کے جسموں کو داغتے، پانی میں اس قدر ڈبکیاں دیتے کہ ان کا دم گھٹنے لگتا، چٹائیوں میں مسلمانوں کو لپیٹ کر ان کی ناک میں دھواں چھوڑ دیتے جس سے سانس لینا مشکل ہو جاتا اور وہ کرب و بے چینی میں بدحواس ہو جاتے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اس زمانے میں اسلام لائے جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ارقم بن ارقم کے گھر میں مقیم تھے، صرف چند ہی لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ قریش نے ان کو بے حد ستایا، یہاں تک کہ کوئلے کے انگاروں پر ان کو چت لٹایا، اور ایک شخص ان کے سینے پر پاؤں رکھ کر کھڑا رہا، یہاں تک کہ ان کی پیٹ کی چربی اور رطوبت سے کوئلے کی آگ بجھ گئی۔ برسوں کے بعد حضرت خباب نے جب یہ واقعہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق کو سنایا، حضرت عمر کو جب اپنی پیٹھ دکھائی، وہ پیٹھ سفید داغ والی تھی، حضرت عمر کہا کرتے ہیں خباب اپنی وہ پیٹھ دکھاؤ جو دین حق کی خاطر جلائی گئی ہے، اور اس پیٹھ کا بوسہ دیا کرتے تھے۔ حضرت بلال جو عاشقوں کے امام ہیں، ارے ان پر کیسے کیسے ظلم ڈھائے گئے۔ حضرت بلال جو امیہ بن خلف کے غلام تھے، ان کی گردن میں رسی باندھ کر بازاروں میں گھسیٹا جاتا تھا، ان کی پیٹھ پر لاٹیاں برسائی جاتی، اور ٹھیک دوپہر کے وقت تیز دھوپ میں گرم گرم ریت پر ان کو لٹا کر اتنا بھاری پتھر چھاتی پر رکھ دیا جاتا کہ ان کی زبان باہر نکل آتی تھی۔ امیہ کہتا کہ اسلام سے باز آ جا ورنہ اس طرح گھٹ گھٹ کر مر جاؤ گے، مگر اس حال میں بھی حضرت بلال کی پیشانی پر بل نہیں آتا تھا، بلکہ زور زور سے احد احد کا نعرہ لگاتے تھے اور بلند آواز سے کہتے تھے خدا ایک ہے، خدا ایک ہے۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، کس کس کس کس ظلم کی بات کی جائے، افسوس صحابہ کرام پر بھی ظلم و ستم کی آندھیاں، مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بھی مظالم کے سلسلے۔ ان نادانوں نے حسن اخلاق کے پیکر نبیوں کے تاجور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کیسے کیسے مظالم میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں بہائے کہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ نے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اعلان نبوت کے بعد اسلام کی تبلیغ فرماتے رہے، مگر بہت تھوڑے افراد نے آپ کی دعوت کو قبول کیا، کفار بدعتوار کی طرف سے مخالفت کا زور بڑھتا جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے پیارے صحابہ کو کفار بے حد ستاتے اور طرح طرح سے مذاق اڑاتے تھے۔ ہاں، کافر ہونے کے باوجود بعض لوگ ایسے بھی تھے جو آپ سے ہمدردی رکھتے تھے، انہی میں سے آپ کے چچا ابو طالب بھی تھے، ان کا کفار پر کافی روب و دبدبا تھا، مگر نبوت کے دسویں سال ان کا انتقال ہو گیا۔ اب کافروں کے حوصلے ایک دم بلند ہو گئے اور ان کی طرف سے ظلم و ستم کی آندھیوں نے خوب زور پکڑ لیا. اب میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے طائف کا قصد کیا تاکہ وہاں جا کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں. طائف پہنچ کر شہنشاہ مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے پہل بنو ثقیف کے تین سرداروں کو اسلام کا پیغام پہنچایا. وہ ہادی جو نہ ہو سکتا تھا غیر اللہ سے خائف چلا ایک روز مکے سے نکل کر جانب طائف دیا پیغام طائف پہ. طائف کے رئیسوں کو دکھائی جن سے روحانی کمینوں کو خصیصوں کو افسوس ان نادانوں سے اس نے اخلاق کے پیکر نبیوں کے تاجور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں سن کر بجائے سر تسلیم خم کرنے کے نہایتی سرکشی کا مظاہرہ کیا اور طرح طرح سے بکواس کرنے لگے. آہ ان بد اخلاق سرداروں نے ایسے ایسے گستاخانہ جملے بکے کہ ان کو کہنے سے ہماری زبان کانپتی ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اب بھی ہمت نہ ہاری, دوسرے لوگوں کی طرف تشریف لائے, انہیں نیکی کی دعوت پیش کی. آہ صد آہ سرور کائنات کے پیغام نجات کو سننے کے لیے کوئی تیار ہی نہ تھا. افسوس وہ لوگ اپنے عظیم محسن کو دشمن سمجھ بیٹھے اور طرح طرح سے دل آزاریوں پر اتر آئے. ان کی بکواس کو اپنی زبان سے کہنے کی ہم تاب کہاں سے لائیں. انہوں نے صرف اول فول بکنے پر ہی اکتفا نہ کی بلکہ اوباش لڑکوں کو بھی پیچھے لگا دیا. یہ بات کرتے ہوئے دل غم میں ڈوبا جا رہا ہے, آنکھیں پرنم ہوئی جا رہی ہیں. آہ وہ ظالم نوجوان میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کے چین رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے پڑ گئے. اب تالیاں بجاتے طرح طرح سے پھپتیاں کستے پیچھا کرنے لگے. یکایک ان ظالموں نے پتھر اٹھا لیے اور دیکھتے ہی دیکھتے آہ صد ہزار آہ میرے آقا میرے میٹھے میٹھے آقا میرے دل کے سلطان آقا رحمت عالم یا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم مبارک پر سنگ باری شروع کر دی. اے کاش سگے عطار اس وقت پیدا ہو چکا ہوتا. کاش غلامانہ دیوانہ وار پروانہ وار مستانہ وار وہ سارے پتھر اپنے جسم پر جھیلتا, مگر کرے کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے. نہ جانے چشم فلک نے یہ خونی منظر کیسے دیکھا ہوگا. آہ جس میں ناظرین پتھروں سے زخمی ہو گیا اس قدر خون شریف بہا کے نالین مبارکین خون سے بھر گئی. جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بے قرار ہو کر بیٹھ جاتے تو کفار جفاکار بازو تھام کر اٹھا دیتے, جب پھر چلنے لگتے تو دوبارہ پتھر برساتے اور ساتھ ساتھ ہنستے جاتے. بڑے امڑو ہو درو ہو پتھر لے کے بے گانے لگے نی پتھروں کا رحمت عالم برسانے. وہ ابرے لبرے لطف جس کے سائے کو گلشن رکھتے تھے یہاں طائف سے اس کے جسم پر پتھر برستے تھے. وہ بازو جو غریبوں کو سہارا دے رہتے تھے پیا پہ آنے والے پتھروں کی چوٹ سہتے تھے. وہ سینہ جس کے اندر نور حق مستور رہتا تھا وہی اب شک ہوا جاتا تھا, اس سے خون بہتا تھا. جگہ دیتے تھے جن کو حاملان عرش آنکھوں پر وہ نالین مبارک آئے خون سے بھر گئیں یکسر. حضور اس جور سے جب چور ہو کر بیٹھ جاتے تھے شکی آتے تھے بازو تھام کر اوپر اٹھاتے تھے. حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام ملک الجبال پہاڑوں کا موکل فرشتہ کو لے کر آپ کے پاس حاضر ہوئے. ملک الجبال نے آپ کی بارگاہ میں سلام عرض کر کے درخواست کی، اگر آپ حکم فرمائیں تو دونوں طرف کے پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں تاکہ یہ ساری قوم اس میں کچل کر ہلاک ہو جائے. رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا، میں اللہ عز و جل کی ذات پاک سے پر امید ہوں کہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو ان کی اولاد میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ کی عبادت کریں گے. اگر یہ لوگ آج اسلام پر ایمان نہیں لاتے، اگر یہ لوگ آج اسلام پر ایمان نہیں لاتے، خدا پاک کے دامان وحدت میں نہیں آتے، مگر نسلیں ضرور ضرور ان کی اسے پہچان جائیں گی، درے توحید پر ایک روز آ کر سر جھکائیں گی. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں تو کوئی ذرا ڈانٹ دے یا دوسروں کے سامنے اصلاحی کی بات کر دے تو ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، اگر کوئی گالی دے دے یا تھپڑ وغیرہ مار دے تو مکمل بلکہ کئی گنا زیادہ انتقام لینے کے باوجود بھی ہمارا غصہ ٹھنڈا نہ ہو. مگر قربان جائیے رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کہ اتنا اتنا ستائے جانے کے باوجود بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی ذات کے لیے غصہ نہیں آتا، اور نہ ہی اپنے دشمن کی بربادی اور ہلاکت کی آرزو ہے. اگر کوئی آرزو ہے تو فقط یہی ہے کہ اسلام کا بول بالا ہو جائے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں جو مدنی قافلہ کورس کرنے آئے ہیں، ہم کیا دین کی خدمت کریں گے؟ ہمارے صحابہ نے کیسی قربانی دی ہے، قربانی کا حق ادا کیا ہے. کبھی کبھی تو یہ خیال آتا ہے ہم نے دین کی ترویج و اشاعت کے لیے کیا کیا، اپنے نبی کے اس پیغام کو لے کر ہم نے اس کی کیا خدمت کی، کوئی کام کیا ہے جو کل قیامت میں دربار رسول میں پیش کر سکیں گے؟ اگر ان جلی ہوئی پیٹھوں والے صحابہ یا وہ صحابہ جن کو چٹائی میں باندھ کر دھوئیں چھوڑے جاتے تھے، یا وہ صحابہ جن کو کفار گلے میں رسی باندھ کر مکے کی گلیوں میں گھسیٹا کرتے تھے، اگر قیامت کے دن ان صحابہ کا سامنا ہو گیا اور کسی صحابی رسول نے یہ سوال کر لیا کہ تم بھی تو آقا کی غلامی کا دعویٰ کرتے تھے، ہم نے تو اتنی تکالیف برداشت کی، تم نے دین کی خدمت کے لیے کیا کیا، سنتوں کی خدمت کے لیے کیا قربانی دی؟ تمہارے تو مزاج کے خلاف کوئی بات ہو جاتی تھی تو موڈ آف ہو جاتا تھا، کھانا وقت پر نہ ملے تو نیکی کی دعوت کا جذبہ مان پڑ جاتا تھا. ارے صحابہ کتنے کتنے دن بھوکے رہے، پتے کھا کھا کر گزارا کرتے رہے. اے دعوت اسلامی والو، ہمیں تو پوری دنیا ویلکم کرتی ہے، لوگ انتظار میں ہیں کہ دعوت اسلامی والے آئیں، ہماری مسجدیں آباد ہو جائیں، ہمارے بچوں کی آخرت سنور جائے، ہمارے محلے میں مدنی ماحول آ جائے. ارے کئی ملکوں میں لوگ مدنی مرکز سے رابطہ کرتے ہیں کہ اپنے مدنی علماء بھیجئے، اپنے مبلغین بھیجئے، ہم ان کے انتظار میں ہیں. ایک وہ صحابہ تھے جو دین پھیلانے کے لیے نکلتے تو پتھر برستے تھے، اور آج ہم ہیں کہ اگر مدنی قافلوں میں جائیں تو لوگ آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں، لوگ عزتیں دیتے ہیں. آج ہمیں مسجد کی محراب و ممبر پر کھڑے ہو کر نیکی کی دعوت دینے کا موقع ملتا ہے، اور ایک کوہ صفا پر کھڑے ہو کر مدینے والے مصطفیٰ کا وہ بیان، آپ کھڑے ہو کر نیکی کی دعوت دے رہے ہیں اور آپ کے اپنے بیگانے ہو رہے ہیں. آج ہم کسی کی دکان پر جائیں نیکی کی دعوت دینے تو وہ عزت سے کھڑا ہو جاتا ہے، ہماری بات سنتا ہے، اور ایک وہ مکے کی گلیاں ہیں جہاں میرے آقا نکلتے تو بچے آوازیں کستے تھے، کوئی کہتا شاعر ہے، کوئی کہتا شاعر ہے، کتنا کتنا فرق ہے ہمارے انداز میں، پھر بھی قربانی کا جذبہ نہیں ہے، پھر بھی وقت نہیں دینا، صحابہ کا صدقہ کھا رہے ہم تو۔ آج اگر ہمارے وطن میں ہمیں اسلام ملا ہے، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، یہ کس کی قربانیاں ہیں؟ ارے آقا تو مکے سے دعوت اسلام شروع کی، مدینہ طیبہ میں صحابہ رہا کرتے، یہ پاک و ہند میں کیسے اسلام پہنچا؟ یہ ہمارے صحابہ تھے جو سرکار کی صحبت چھوڑ کر، مدینہ طیبہ چھوڑ کر دنیا بھر میں سفر کیا، اور آج ہم گھر بیٹھے مسلمان ہو گئے۔ آئیے، ہم سب کچھ وہ تو نہیں کر سکتے، ہم کمزور ہیں، وہ جذبہ بھی نہیں ہے، مگر ان کے نقشے قدم پر چلنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں، کچھ اس حسین کاروان میں اپنا نام تو لکھا سکتے ہیں، کچھ کوشش تو کریں کہ ان دین کی خاطر قربانی دینے والوں میں ہمارا نام بھی شامل ہو جائے، کسی کونے میں، کسی غلامی میں، کسی حصے میں ہمارا نام تو آ جائے، کہ جب قیامت کے دن راہ خدا میں سفر کرنے والوں کا اعلان ہو، قیامت کے دن جب نیکی کی دعوت دینے والے مبلغین کے لیے کوئی بشارت کا اعلان ہو، جب صحابہ کرام کی سنتوں پر عمل کرنے والے دیوانوں کا اعلان ہو، تو اے کاش اس فہرست کے کسی کونے میں ہمارا نام بھی آ جائے۔ آئیے، مدنی قافلہ کورس میں آئے ہیں، اس کورس کو فقط 41 دن کے سفر کا نام نہ دیجئے، ٹھیک ہے، سیکھیں گے، واپس جامعہ میں جائیں گے، واپس اپنے علاقے میں جائیں گے، وہی روٹین والی زندگی ہوگی، نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، بہت کام کرنا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ کئی زندگیاں ہوں، ساری زندگیاں سنتوں کی خدمت کے لیے دے دی جائے تو بھی حق ادا نہیں ہوگا۔ مسلمانوں کا حال آپ کے سامنے ہے، آج ایک مسلمان اور ایک غیر مسلم کا بچہ ساتھ جا رہا ہو، میں کسی غیر مسلم ملک کی بات نہیں کر رہا، آپ کے ملک کی بات کر رہا ہوں۔ کبھی روڈ پہ جاتے ہوئے دو بچوں کو دیکھ لیجئے، آپ کیسے فرق کریں گے کہ یہ مسلمان کا بچہ ہے یا غیر مسلم کا ہے؟ لباس دونوں کا ایک جیسا، چہرہ دونوں کا ایک جیسا، سر دونوں کا ایک جیسا، بولنے کا انداز دونوں کے ایک جیسا، ارے دل خون کے آنسو نہیں روتا کہ آقا کے امتی آقا کی سنتوں سے دور ہو گئے؟ کون ہے جو انہیں مسجدوں میں لائے گا؟ کون ہے جو اپنے مسلمان بھائیوں کو جہنم کی آگ سے بچائے گا؟ کون ہے جو پھر آقا کی سنتوں کا دور دورہ کرنے کی کوششیں کرے گا؟ بہت بہت امیدیں وابستہ ہیں، یقین جانیے ہم سے ہمارے پیر کو بہت امیدیں وابستہ ہیں، ان امیدوں کو ٹھیس نہ پہنچائیے، سرکار کی امت کو آپ کی ضرورت ہے، بالخصوص ہے علماء بننے والوں، آپ کی ذمہ داری تو مزید بڑھ جاتی ہے، ایک عالم سے تو عالم کو امید ہوتی ہے۔ آئیے ایک عزم مصمم کیجئے، اس قافلہ کورس کو اپنی زندگی میں تبدیلی کا سفر قرار دیجئے، بہت کر لی سستیاں، بہت دے دیا دنیا کو وقت، بہت کر لی اپنی من مانی، اب جیوں گا تو سرکار کی سنتوں کی خدمت کے لیے جیوں گا۔ کاش اب باقی ساری زندگی سنتوں کی خدمت میں گزر جائے، ہم کمزور ہیں، یکم ربیع النور ہے، اس مبارک مہینے کی برکت اپنے رب سے مانگتے، مولا ہمیں ہمت دے، ہمیں جذبہ دے مالک، ہم تیرے دین کی خدمت کرنا چاہتے، مولا ہمیں قبول کر لے، ہمیں سنتوں کی خدمت کے لیے قبول فرما لے مالک، ہماری جانیں، ہماری زندگی، ہمارا سب کچھ آقا کے دین کی خدمت کے لیے قربان ہے مالک، ہمیں اس نیت پر استقامت دے دے۔ نیت کریں پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں سے گھر نہیں جائیں گے، پوری دنیا میں کام کرنا ہے، ہاتھوں ہاتھ 12 ماہ 26 ماہ بلکہ وقفے مدینہ ہو جائیں گے. آج نیت کریں آقا کی بارگاہ میں تحفہ پیش کرنے کے لیے کہ انشاءاللہ ہم سب 12 ماہ کے مسافر بنیں گے. کون کون نیت کرتا ہے کہ ہاتھوں ہاتھ یہی سے 12 ماہ کے سفر پر روانہ ہو جائیں گے. آج آپ نیت کریں کیا معلوم سبز گنبد سے مدینے والے آقا کی ایک نگاہ پڑ جائے اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے. اپنے ہاتھوں کو بلند رکھیے تاکہ مدری چینل کے ناظرین بھی دیکھ لیں, میرے جامعت المدینہ کے طلبہ بھی دیکھیں کہ آج یہاں آنے والے قافلہ کورس والے اسلامی بھائی اب دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کر چکے ہیں. اور آپ بھی جہاں جہاں دنیا میں ہیں آئیے دعوت اسلامی کے ذمہ داران سے رابطہ کیجئے. 12 ماہ 92 دن 63 دن 30 دن مدنی چینل کے ناظرین بھی اپنے اپنے گھروں میں جہاں کہیں دنیا میں دیکھ رہے ہیں آج نیت کر لیں کہ اب میری زندگی سرکار کے دین کی اشاعت اور ترویج کے لیے صرف ہوگی. دعوت اسلامی کا یہی میسج یہی پیغام ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں کہ ہم سب مل کر سنتوں کی خدمت میں مصروف ہو جائیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین متین کی خدمت کرنے کا جذبہ عطا فرمائے, عشق رسول کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالی صحابہ کرام کی قربانیوں کے صدقے ہمیں بھی راہ خدا میں قربانی دینے کا جذبہ عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیارے اسلامی بھائیوں آیت مبارکہ میں واپس پڑھ رہا ہوں, والرجز فاهجر. آیت مبارکہ کے اعراب درست کر کے دوبارہ پڑھ رہا ہوں, والرجز فاهجر. اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کی برکتیں بھی ہم سب کو نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ماشاءاللہ رکن شورا حاجی زمزم اتاری بھی تشریف لا چکے ہیں. یہ قافلہ کورس کتنا نرالا ہے. الحمدللہ اس میں اراکین شورا ہماری تربیت فرما رہے ہیں, اپنی صحبت سے نواز رہے ہیں. تو مجھے تو لگتا ہے درجہ خامسہ والے اب انتظار میں ہوں گے کہ کب ہم درجہ سادسہ میں پہنچیں گے, اور اگلے سال ہمیں بھی اس طرح کا قافلہ کورس نصیب ہوگا کہ ہمارے اراکین شورا بھی پھر باپا کے جلوے بھی انشاءاللہ کچھ دنوں میں نگران شورا بھی آپ کے ساتھ اپنا وقت گزاریں گے. انشاءاللہ اب رکن شورا حاجی زمزم اتاری ہماری تربیت فرمائیں گے. مدنی چینل کے ناظرین بھی اس کے ساتھ شامل رہے, یہ بیان بھی مدنی چینل پر براہ راست ہوگا, اور تمام طلبا اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ, اور ماشاءاللہ زمزم بھائی کا تو خاصہ ہے مدنی انعامات کے حوالے سے, ہماری تربیت فرمائیں گے. آپ بالکل اسی طرح دل جمعی کے ساتھ تشریف رکھیں. صلو علی الحبیب. مدینہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف دجا بجمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ والہ صلوا علیہ والہ صلوا علیہ والہ وہ کمال حسن حضور ہے وہ کمال حسن حضور ہے یہ گمان نفس جہاں نہیں یہ گمان نفس جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں بلغ العلا بکمالہ کشف دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ والہ صلوا علیہ والہ میں نثار تیرے کلام پر میں نثار تیرے

الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف سلطان دو جہاں مدینے کے سلطان رحمت عالمیان سرور ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے جو مجھ پر جمعہ کے دن اور رات 100 مرتبہ درود شریف پڑھے اللہ عز و جل اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی، اور اللہ عز و جل ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو اس درود پاک کو میری قبر میں یوں پہنچائے گا جیسے تمہیں تحائف پیش کیے جاتے ہیں. بلا شبہ میرا علم میرے وصال کے بعد ویسا ہی ہوگا جیسا میری حیات میں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس وقت جامعۃ المدینہ کے پاکستان بھر کے درجہ سادسہ کے طلباء مدنی قافلہ کورس کے لیے یہاں پر تشریف لائے ہوئے ہیں، اور اب جو مدنی پھول پیش کیے جائیں گے اور جن باتوں پر ہمیں مل کر غور کرنا ہے ان باتوں کا دار و مدار آگے جتنے دن آپ کے مدنی قافلہ کورس کے باقی ہیں اس میں مزید برکتوں کا حصول حاصل کرنے کا اس سے ذہن بنے گا. اور چونکہ یہاں پر آپ کافی دور دور سے آئے ہیں، پھر یہیں آپ رہ رہے ہیں، یہی کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سونا بے آرامی کا سلسلہ بھی ہوگا، یہ تمام مشقتیں آپ جو برداشت کر رہے ہیں تو اس کے بدلے ہمیں کیا کیا حاصل کرنا ہے اس پر بھی غور کریں گے. چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر کروڑا کروڑ احسان کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان کیا، اور ہمارے ہاتھوں میں دامن رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمایا، پھر کرم بارہ کرم کہ ہمیں اس پرفتن دور میں دعوت اسلامی جیسی پیاری پیاری تحریک ملی، اور 15ویں صدی کی عظیم علمی و روحانی شخصیت شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکات العالیہ جیسے ولی کامل کی نسبت ہمیں حاصل ہوئی. الحمدللہ امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ کی طرف سے وقتاً فوقتاً تربیت کے مدنی پھولوں سے نوازا جاتا رہتا ہے. یا جتنے بھی اسلامی بھائی موجود ہیں اور جو دیگر جامعات میں طلباء ہیں, میرا اس نے ذہن ہے کہ یا تو یہ امیر اہل سنت سے طریقت کے حوالے سے یا تو مرید ہوں گے, یا مرید نہیں ہوں گے تو طالب ہوں گے, اور اگر کوئی مرید یا طالب نہیں بھی ہے تو کوئی بھی کسی ولی کامل سے محبت کرنے والا. تو یہ تین ذرائع ہوتے ہیں کہ مرید ہونا, طالب ہونا یا کسی ولی کامل سے محبت کرنا, یہ فیض لینے کے تینوں ذرائع ہیں. تو اس وقت ایک بڑی تعداد میں طلباء کی جمع ہے, تو آئیں ہم مل کر غور کریں کہ چونکہ ہم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہیں, تو وابستہ ہونے والے اسلامی بھائی کو یہ چاہیے کہ چاہے وہ کسی شعبے کا ذمہ دار ہو, چاہے مشاورت کا نگران ہو, چاہے استاد ہو یا طالب علم, ہر وقت اپنی دعوت اسلامی سے ماحول سے وابستگی کے مقصد کو ضرور پیش نظر رکھے. جب وہ مقصد پیش نظر رہے گا تو انشاءاللہ کبھی بھی ہم اپنے راستے سے نہیں ہٹیں گے. اب جب ہم غور کرتے ہیں تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے جب وابستہ ہوئے میں اور آپ, تو ہماری وابستگی کا مقصد یہی تھا کہ ہم گناہوں سے بچیں گے اور نیکیاں کریں گے, اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے, اور اس مقصد کو لے کر الحمدللہ ہم اس مدنی ماحول کی طرف بڑھے اور الحمدللہ اسی مدنی ماحول کے ہو کر رہ گئے. اس مدنی ماحول سے وابستہ ہونے والا چند صفات کا حامل ہو جاتا ہے. مثلا اب وہ چاہے جامعہ کا طالب علم ہو یا مدنی چینل پر جو اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں ہیں, ہر ایک اپنے طور پہ غور کریں, جو وابستہ ہیں, وابستہ ہونے کے بعد یہ ذہن ملا کہ بس نیکیاں کرنی ہے, گناہوں سے بچنا ہے. اب مکمل نیکیاں حاصل ہو یا نہ ہو, لیکن نیکی کرنے پہ خوشی ضرور حاصل ہوتی ہے. مکمل گناہوں سے بچ پائیں نہ بچ پائیں, مگر گناہ ہونے پر ندامت ہوتی ہے اور دل میں ایک بات پیدا ہوتی ہے بس یہ کیوں ہو گیا. تو نیکی پر مسرت اور گناہ پر ندامت, یہ بہت پیاری صفت ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, نیکی جسے مسرت بخشے اور بدی غم میں مبتلا کر دے وہ مومن ہے. تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے الحمدللہ جب یہ ایک سوچ ملی اور نیکیاں کرنے کا جذبہ بھی ہے, تو اسی حوالے سے الحمدللہ قبلہ امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ نے ہماری خیرخواہی فرمائی, ہمیں نیکیاں کرنے میں جو دشواریاں ہیں اور گناہوں سے بچنے کے معاملات میں جو مشکلات ہیں اسے دور کرنے کے لیے آپ نے اس پرفتن دور میں آسانی سے نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کے طریقے پر مشتمل شریعت اور طریقت کا جامع مجموعہ بنانے مدنی انعامات بس صورت سوالات ہمیں عطا کر دیا ہے, ماں رضا رب الانعام کے مدنی کام. آپ نے جو یہ مدنی انعامات جو باصورت سوالات ہمیں عطا کیے, یہ اسلامی بہنوں کے لیے الگ ہیں, اسلامی بھائیوں کے لیے الگ ہیں, جامعہ کے طلباء کے لیے, مدرسۃ المدینہ کے مدنی منوں کے لیے, اس طرح تو اسلامی بھائیوں کے لیے 72 مدنی انعامات ہیں, تو اسلامی بہنوں کے لیے 63, جامعہ کے طلباء کے لیے 92, طالبات کے لیے 83, مدرسۃ المدینہ کے منوں کے لیے 40 مدنی انعامات. اور آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ امیر اہل سنت نے وہ اسلامی بھائی جو سن نہیں سکتے, جو بول نہیں سکتے, جسے گونگے بہرے کہتے ہم, تو ان کے لیے بھی مدنی انعامات مرتب فرمائے ہیں, 25 مدنی انعامات. اس میں بھی بذریعہ ہے سوالات وہ اپنی اصلاح کی کوشش کر سکتے ہیں. اب چونکہ یہاں پر جامعہ کے اس وقت طلبہ موجود ہیں تو آپ کو 92 مدنی انعامات کا تحفہ امیر اہل سنت کی طرف سے ملا, جس میں 92 سن کے ہو سکتا ہے کسی کو ذہن میں بات آئے کہ 92 تو بہت زیادہ ہے, تو یہ اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کہ آپ کو 92 پہ روزہ نامہ نہیں کرنا ہے, بلکہ 92 مدنی انعامات میں یومیہ جو مدنی انعامات ہیں وہ صرف 67 ہیں, 67. تو آپ کو 67 مدنی انعامات پر روزانہ عمل کرنا ہے. اس میں ہفتہ وار بھی مدنی انعامات ہیں اور ماہانہ بھی ہیں. تو ہفتہ وار جو مدنی انعامات ہیں وہ صرف 8 ہیں, اور اسی طرح ماہانہ 7 مدنی انعامات ہیں, اور 10 مدنی انعامات تو ایسے ہیں جو کہ پورے سال میں ایک مرتبہ عمل کرنے. تو پتہ چلا کہ یہ مدنی انعامات جو محسوس ہوتے ہیں کہ بہت زیادہ ہیں تو زیادہ نہیں ہیں. اسی طرح اسلامی بھائیوں کے 72 ہیں تو اس میں یومیہ 50 ہیں. جو مدنی چینل کے ناظرین اس وقت شامل ہیں, تو عام اسلامی بھائی جو جامعہ سے تعلق نہیں رکھتے, تو ان کو 72 مدنی انعامات اسلامی بھائیوں کو دیے گئے, جس میں یومیہ 50 ہیں. اس میں بھی 3 درجے ہیں. پہلے درجے کے اندر صرف 17 مدنی انعامات. تو یہ مدنی انعامات اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنے محسوس ہوتے ہیں, لیکن اہم بہت زیادہ ہے. جو اسلامی بھائی ابھی تک مدنی انعامات سے اتنا زیادہ تعارف نہیں رکھتے, تو ان کے لیے میں اب چونکہ وقت تو مختصر ہے, تمام ہی مدنی انعامات سے متعلق گفتگو ہو تو مشکل ہوگا, میں آپ کے سامنے چند مدنی انعامات کے متعلق کچھ وضاحت عرض کروں گا. اس کے بعد بالخصوص جامعہ المدینہ کے جو طلبہ ہیں وہ اس بات پر غور کریں گے کہ ان مدنی انعامات میں ہمارے لیے کتنا اس وقت فائدہ ہے. جیسا کہ چند مدنی انعامات قبلہ امیر اہل سنت دامت برکات اللہ علیہ نے زبان اور نگاہ کی حفاظت پر مشتمل عطا فرمائے ہیں. بالخصوص جو یہاں پر طلبہ موجود ہیں ان کا اکثر وقت مساجد میں گزر رہا ہے, مسجد میں گزر رہا ہے, اور مسجد کے اندر رہتے ہوئے زبان سے متعلق قفل مدینہ کا جو مدنی انعام ہے اس کا نفاذ بہت ضروری ہے. جیسا کہ وہ مدنی انعام اس طرح ہے کہ ضروری بات بھی کم لفظوں میں کچھ باتیں لکھ کر اور کچھ باتیں اشارے میں کیجیے. یہ ساری باتیں جو آپ کے سامنے قفل مدینہ کے طور پر پیش کی جا رہی ہیں, یہ امیر اہل سنت نے تمام مدنی انعامات کو اس انداز سے جسے رضا رب النام کے مدنی کام نام دیا آپ نے عطا فرمائے. جیسے کہ رضا رب النام کے مدنی کام یوں ہیں کہ آپ نے جب اپنے متعلقین کی محبت محسوس کی کہ مجھ سے محبت کرتے ہیں, تو اسی محبت سے آپ نے اپنے متعلقین کی خیر خواہی فرمائی, اور آپ نے یوں مدنی انعامات کو رضا رب الانام کے مدنی کام کے انداز میں پیش کیا کہ جو کوئی 12 مدنی کام جو پہلے کہلاتے تھے, جب تنظیمی مدنی انعامات ہیں, کیونکہ دعوت اسلامی کی 2 مدنی کام ہیں, مدنی قافلہ مدنی انعام, تو جو تنظیمی مدنی انعامات پر عمل کرے وہ اتار کا دوست, 4 سعادتیں آپ نے اس میں رکھی کہ جو یہ 12 تنظیمی مدنی انعامات شامل ہیں وہ کہلائے گا اتار کا دوست, اور جو پلس 72 انعامات والا 63 پر عمل کر لے وہ کہلائے گا اتار کا پیارا. اب یہاں ایک مدنی پھول ہے کہ امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ نے کوئی مدنی کام کرنے والا ہے وہ اتار کا دوست کہلا سکتا ہے, پیارا نہیں کہلا سکتا. پیارا بننا ہے تو مدنی انعامات کامل بننا ہے. اب وہ مدنی کام کرنے والا بھی ہے, مدنی انعامات کا حامل بھی ہے, لیکن تیسری جو سعادت ہے محبوب اتار, اگر اس کو محبوب عطار بننے کی خواہش ہے تو اب اس کو پانچ کام مزید کرنا ہوں گے، کم از کم 12 مرتبہ لکھ کر گفتگو، کم از کم 12 مرتبہ اشارے میں گفتگو، کم از کم 12 منٹ قفل مدینہ کا عینک، اور کم از کم 12 مرتبہ نگاہیں جھکا کر گفتگو، اور ایک رسالے کا مطالعہ کرنا. جتنی باتیں یہ عرض کی گئی، یہ سارا اگر ہم غور کریں تو بظاہر یہ کافی عمل ہم کرتے ہوں گے، لیکن چونکہ ہمارا معمول نہ ہونے کی وجہ سے اس کی عادت نکل جاتی ہے. اب لکھ کر بات کرنے کے بارے میں، زبان کی حفاظت کے لیے یہ انعامات دیے، تو لکھ کر بات کرنے کے لیے مکتبۃ المدینہ نے قفل مدینہ پیڈ یہ شائع کیا ہے. تو یہ قفل مدینہ پیڈ، چونکہ ابتدا کے اندر آپ کو یہ قفل مدینہ کے پیڈ تقسیم کیے گئے ہوں گے، تو تمام اسلامی بھائی اس پیڈ کو حاصل کریں اور پھر اس کے مطابق اپنے روزانہ کے معمول بنائیں. اب اس میں جو طریقہ کار لکھا ہوا ہے، وہ طریقہ کار آپ جب حلقوں میں بیٹھیں تو اس کے مطابق آپ لکھ کر بات کرنے کے معمول بنائیں گے تو بہت آسانی سے بن جائے گا. میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، مدنی انعامات پر عمل کرنا فی زمانہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ ان مدنی انعامات میں اگر ہم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ نہ بھی ہوتے، تب بھی کئی مدنی انعامات ایسے ہیں جن پر مسلمان کا عمل لازمی ہے. جیسا کہ بعض مدنی انعامات ایسے ہیں جو فرائض و واجبات پر مشتمل ہیں، اور جن پر عمل نہ کرنے کی صورت میں آخرت میں شدید پکڑ کی وعید بھی ہے. جیسے فرائض و واجبات کی ادائیگی اور حرام کردہ چیزوں سے اجتناب. کچھ مدنی انعامات سنت اور مستحبات پر مشتمل ہیں، جیسا کہ 6 مدنی انعامات اس میں نماز سے متعلق ہیں، مثلا 5 نمازیں پہلی سب میں ادا کرنا، با جماعت خشوع و خضوع کی صحیح کے ساتھ ادا کرنا، سنت قبلیہ اور نوافل بادیہ وغیرہ کی عادت بنانا. اسی طرح 5 مدنی انعامات زبان اور نگاہ کی حفاظت کے طریقوں پر مشتمل ہیں. تو میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، ان مدنی انعامات پر عمل کے لیے ہم اگر کوشش کریں گے اور ترغیب بھی دلائیں گے تو انشاءاللہ ہم بآسانی اس کے مطابق معمول بنا سکیں گے. صلوا علی الحبیب. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ. صلوا علی الحبیب. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، بلند آواز سے درود پاک پڑھیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ جو میں نے آپ کو مدنی انعامات کے لیے عرض کی، تو نیت کر لے کہ انشاءاللہ ہم اس کے مطابق ضرور معمول بنائیں گے انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.